Marta, de nuevo, buenos días. De nuevo, buenos días, Rafa. Sí, como anunciaba aquest matí al inicio del programa, m'acompanya Sebastià Jordán, que es el director del Circ Bove, una companyia que actuarà aquest divendres i diumenge a Formentera i dins de la programació realitzada per l'àrea de festes del Consell Insular. Molt bon dia, Sebastià, i benvingut a Ràdio Èxit. Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-nos. Sou de Mallorca i vau començar aquest camí circense fa 8 anys a unes illes que no tenen tradició d'aquest tipus d'espectacle. Com va sortir la idea de crear aquesta companyia? Bé, nosaltres ja, els primers components que vàrem formar la companyia de Circ Bove ja veníem de treballar amb circs així d'una estàtica una mica més modern, no? Circs en carpa, circs itinerants, però que no eren els circs tradicionals, no? D'aquí va sortir una mica la idea de fer un model de circ itinerant, amb carpa i les seves caravanes i els camions, però amb una estàtica més moderna, no? I donant, presentant un espectacle molt més artístic i, sobretot, pues, sense la presència d'animals en els seus espectacles. Quants membres composen el Circ Bove i quin tipus d'espectacle produïu? Bueno, ara, de fet, ara, degut a la crisi, hem hagut de fer un canvi en la manera de treballar. No és que no hem fet cap ERE ni res d'això, però sí que ara nosaltres, com pots, o sigui, la companyia sencera som 14 persones, però dividits en 3 espectacles. D'aquesta manera, nosaltres no vàrem haver de prescindir d'artistes, sinó que ser un poc la jugada va ser que, mira, ara, per temes de crisi, és molt més difícil vendre espectacles grans, com eren els nostres, que eren espectacles de 10 persones, sinó pues, fer petits espectacles on després se poguessin vendre a un preu més econòmic. Podríem dir un circ a la carta. Perdona? Un circ a la carta. No? Això mateix. Pues, sí, una mica, és una mica això, perquè nosaltres feim així, tenim l'espectacle estrella i després dos espectacles que són un que és més per educatiu, així per escoles, i després el cabaret de Circ Bove, que és el que està triomfant ara mateix perquè mostra diferents números de qualitat i bueno, sobretot molt, molt, molt humorístic. Són molt hores d'entrenament, no? Sí, nosaltres, ja t'ho dic, nosaltres el que miram és sempre fer, per una banda, sí, modern però, i diferent, però que s'eina vehicular sigui sumó. Així mateix, comptem amb altres ofertes com tallers. A qui van dirigits aquests tallers? Bé, nosaltres, sobretot, l'estadi dedicat a les escoles, no? Nosaltres anem als centres i moltes vegades fem espectacles combinats amb tallers o moltes vegades pues, anem i fem un circuit de tallers per a escoles on ens ensenyem a fer acrobàcies, malabars, el que són trapeci i ara pues, estem començant a fer globoflexia perquè és una cosa que a mi s'aprena molt ràpid i té un resultat molt bo, no? I a part, nosaltres pues, fa 3 anys que tenim la nostra pròpia escola de circ en el nostre centre i ara tenim un total de 60 alumnes entre adults i infants que van cada dia allà a aprendre diferents disciplines de circ. O sigui que el circo, si no n'hi havia tradició, ara n'hi ha una mica de tradició, no? Per lo menos a Mallorca. Sí, a Mallorca no n'hi havia gent de tradició. Vull dir, era una cosa que no, tots els circs que arribaven a Mallorca sempre eren de fora i solien ser pues, els circs tradicionals, no? I nosaltres vam començar a rompre una mica aquesta dinàmica, aquest fet que sempre s'havia fet, no? I d'aquesta manera pues, sí que s'han començat a obrir portes noves cap a un espectacle diferent. Això. Però el treball no acaba aquí, ja que el Circ Bove ostenta, suposo, l'honor de ser ambaixador de la ONG que porta més de 2 dècades repartint somriures pel món, Pallassos Sense Fronteres, i en la vostra web destaquen la tasca duta a terme al Sàhara, en concret a la zona algeriana del campament de Tinduf, i no sé si ho sabies, però Tinduf està agermanada legalment amb Formentera, ja que hi ha hagut una sèrie de trobades tant institucionals com de col·lectius socials, com el Fons Pitius de Cooperació, o sigui que Tinduf i Formentera són germanes. Sí, no, és una cosa que no s'havia menjat avui matí, però mira que és una cosa molt interessant perquè aquests campaments pues, estan molt necessitats, no? Ara mateix que en la crisi econòmica cada vegada reben menys ajudes, però que és un projecte que està molt interessant, a part de quan forma part de tota una illa, no? Està molt bé. Bé, també heu estat en altres zones de conflicte, Kosovo, Palestina o Costa de Marfil. Què valoració, Sebastià, treus de totes aquestes experiències? Bé, nosaltres creiem que això és molt important, perquè projectes de solidari n'hi ha de tot tipus, però fins fa molt poc no n'hi havia a nivell d'anar a fer riure i mostrar una solidaritat d'una altra per la part artística, no? I creiem que Pallars de la Frontera fa una feina molt, molt interessant, que és aquesta, s'ha d'assegurar un somriure en aquests espais de conflicte, no? Aquests països de conflicte. I de veres que per els artistes que hi participen, com per els que se beneficien, que són els habitants d'allà, és una experiència molt, molt guapa. Experiències, com dius, enriquidores, com espero sigui que la que tindreu aquí a Formentera el proper dia divendres 4 de gener, amb una cercavila a partir de les 5 de la tarda des de la plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier i que arribarà al cine municipal on oferireu vostre espectacle entre nosaltres. Explica'ns una mica, i per obrir boca, el contingut d'aquesta vellada circense a la illa. Bé, nosaltres te refereix al tema d'espectacle, no?, el que fem. Sí, sí, sí. Sí, bé, nosaltres ara el que mostrarem, bé, el que nosaltres solem fer per temes del que són les cercaviles, bé, és una mica, mostrar una mica de varietat de tot, no? Després, per l'espectacle, pues, mostrarem un cabaret una mica fora de lo normal, no? On els presentadors i els artistes pues, són una trup d'artistes que són una mica... són artistes que no són molt, molt, són molt peculiars, no? Perquè no tenim el presentador per una banda, però després tenim els artistes que sempre hi estan fent la vida impossible en el presentador perquè sempre no pugui exercir la seva feina, no? I a més podrem veure números de circ de molta qualitat, de molta espectacularitat, que bueno, que això és una cosa que serà un poc rompedor, perquè són números que no són habituals de veure. Això és una cosa que és difícil d'explicar, perquè és una cosa que s'ha de veure, no? Però el que sí que està assegurat és que la gent quedarà bastant, bastant contenta amb això. Tanto els bojos de Formentera com els majors, no? Això mateix, home, jo crec que sí, la Formentera. Jo estic com una boja, eh? Jo estic, ai, supernerviosa. Sí. Bueno, jo crec que la Formentera, si no ha hagut molt d'hàbit de veure circ allà, crec que si va bé agradarà moltíssim, perquè, com deia abans, si va bé mostra una altra cara de circ, una altra cara, a part de solidària, pues una cara més moderna, jo crec que nosaltres ja començam a representar una mica l'evolució de circ, a poc el circ tradicional, que no té res de dolent, però el circ que estem acostumats a veure, d'animals i amb una estàtica així un poc retrògrada, no?, per dir-ho d'alguna manera, pues això cada vegada està desapareixent molt perquè la gent, el públic mateix ja està cercant coses diferents, no?, i nosaltres estem un poc ficat dins el tren d'aquesta evolució de circ, que s'ha de mostrar un circ més artístic i sobretot sense haver d'usar animals en els seus espectacles. Finalment, què expectatives teniu respecte al públic de Formentera, ja que animareu la cabalgata de Reis el dia 5? Bueno, nosaltres ara, com que no hem anat mai a Formentera, pues expectatives en tenim poques, perquè ara, per el que ens han contat, si hem actuat a Formentera, ens ha dit que és un públic fantàstic, o sigui que nosaltres venim molt, molt il·lusionats allà, perquè esperant que es pugui formentarenc, per el que ens han contat, és un públic que respon molt bé i que disfruta molt de lo que veu, no? I, bueno, jo crec que sa cabalgata també, crec que hi pintarem molt bé perquè intentarem donar un to d'alegria, un to de diferenciació amb els altres anys, que espero que en els formentarencs li agradi. Com t'ho he dit, jo soy molt emocionada, i don Sebastià Jordà, director del Circ Bober, moltíssimes gràcies per haver atès els micròfons d'aquesta casa i molta merda, com se diu al teatre, per al divendres i diumenge a la nit a Formentera. Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, bon any nou. Gràcies i molts dibons. Adéu.